Sabrina, baby. Yeah, yeah. Sabrina, baby. Kusu kuchonga mita flani yoni kweli. Wapendi kutuona sisi wawili. Mapenzi letu naloli na shamini. Sababu tujulikana dhahiri. Siku moja tupita, tuma. Yeah, yeah. Sabrina baby, jua kweli mimi nina mapenzi ya kweli. You my honey, my summer baby, hey. Wazuli wingo mepita, kwangwa wana ratha. Yufotisha majita, rota nyumiza. Hakuna naye kupita, wendo naniweza. Akili yangu imekita, pale lipooza. Wazuli wingo mepita, kwangwa wana ratha. Rota niumiza, hakuna naye kupita, wendo unaniweza. Akili yangu imekita, pale lipooza. Sabrina baby, yeah yeah. Na watu wanachonga mitafani. Sabrina baby, yeah yeah. Na watu wanachonga mitafani. Wazuri wako na mapozi ya tani. Watu wanachonga mitafani. Sabrina baby, yeah yeah. Na watu wanachonga mitafani. Baby, yeah yeah. Na watu wanachonga mitafrani. Wazuri wako na